Grupa Energa, a patronem medialnym Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 29 lipca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Projekt ustawy w sprawie ujawniania majątków rodzin polityków jest na ukończeniu, zapowiedział wicepremier Jacek Sasin. Jest coraz więcej skarg pracowników w związku z upałami. W Moskwie ruszyły procesy opozycjonistów, którzy w sobotę protestowali przeciwko utrudnianiu im startu w wyborach. Finalizujemy pracę nad projektem ustawy w sprawie ujawniania majątków członków rodzin polityków. Na pewno jeszcze w tej kadencji parlament tę ustawę przyjmie, zapowiedział wicepremier, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Projekt ten jeszcze w maju zapowiedział prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Jacek Sasin, dopytywany w telewizji Polsat News o szczegóły, mówił tu cytat: to nie jest ustawa taka prosta i łatwa, bo są pewne problemy natury konstytucyjnej. No bo jak zmusić członków rodziny polityka, który sam nie jest politykiem, do tego, żeby się oświadczał co do swojego majątku? Przyjęliśmy nieco inną konstrukcję, ale ona nie jest jeszcze dopracowana, nie chcę więc mówić o szczegółach. Prokuratura bada okoliczności wczorajszego ataku na księdza w Szczecinie. Po południu policjanci otrzymali zgłoszenie, że do zakrystii Bazyliki Świętego Jana Chrzciciela weszło trzech nieznanych mężczyzn. Zostali stamtąd wyproszeni, ale nie chcieli opuścić pomieszczenia. Jeden z nich uderzył w twarz proboszcza i pracownika kościelnego. Atakujący uciekli z zakrystii. Jeszcze tego samego dnia zatrzymali ich policjanci. Wierni z parafii są zaniepokojeni atakiem. Diabeł ogonem swoim macha, niestety. Dwóch weszło, trzeci stał na dole i upominali się o szaty liturgiczne, bo oni będą odprawiać mszę. Mówi Mirosława Świętopolska, zakrystianka w parafii pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Szczecinie. Zaczął wtedy się odzywać do mnie, no niezbyt grzecznie. Później to już w ogóle była bójka. Uderzył pracownika kościoła, a później do proboszcza się rzuca. I uderzył, kilka ciosów zadał. To jest straszne to, co się dzieje teraz. Brak jakiejś takiej dyscypliny dla tych młodych. Trzeba ich bardziej ukrócić, bardziej jakoś zwrócić uwagę na ich postępowanie. Zatrzymani mężczyźni jutro mają zostać przesłuchani. Jest coraz więcej skarg pracowników z powodu upałów. Tego lata do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło 550 skarg na zbyt wysoką temperaturę i niewypełnienie przez pracodawcy obowiązku zapewnienia zatrudnionym zimnych napojów, mówi rzeczniczka inspekcji Danuta Rutkowska. Z dnia na dzień coraz więcej trafia skarg. Na początku lipca było ich 391, a dziś jest już ponad 550. Wśród tych ponad 550 skarg 293 dotyczyły nieprawidłowości w zakresie wydawania napojów, a 260 dotyczyło zbyt wysokiej temperatury w pomieszczeniu pracy. Najwięcej skarg wpłynęło od pracowników zatrudnionych w handlu, w przetwórstwie przemysłowym i w budownictwie. Danuta Rutkowska przypomina, że przy temperaturze powyżej 25 stopni na otwartej przestrzeni i 28 w pomieszczeniach pracodawca ma obowiązek zapewnienia zimnych napojów. Napoje powinny być udostępnione nieodpłatnie w takiej ilości, która zaspokaja potrzeby osób zatrudnionych, zarówno osób pracujących na podstawie umowy o pracę, jak również umowy cywilnoprawnej. Przy pracach brudzących, wykonywanych na otwartej przestrzeni, bez dostępu do wody bieżącej, pracodawca musi zapewnić do celów higienicznych co najmniej 90 litrów wody dziennie na każdego pracownika. Inspekcja pracy przypomina też o konieczności czyszczenia urządzeń klimatyzacyjnych, gdyż brudne są bardzo groźne dla zdrowia, a nawet życia. Nieczyszczone urządzenia mogą stać się siedliskiem bakterii wywołującej zapalenie płuc. I na koniec jeszcze zagranica. W Moskwie rozpoczęły się procesy uczestników sobotniej demonstracji. Jak podało Radio Swoboda, rozprawy odbywać się będą przez kilka dni w co najmniej 22 stołecznych sądach. W trakcie demonstracji zorganizowanej w obronie wolnych wyborów policja zatrzymała prawie 1400 osób, w tym liderów opozycji. Pod różnymi pretekstami, głównie niedostatecznej liczby podpisów na listach poparcia, stołeczne komisje wyborcze nie dopuściły opozycyjnych kandydatów do udziału w wyborach. Oburzeni zwolennicy opozycji wyszli na ulicę i codziennie organizują pikiety oraz wiece. W sobotę policja uniemożliwiła zorganizowanie demonstracji. Tych, którzy próbowali dotrzeć przed budynek moskiewskiej administracji, zatrzymywali funkcjonariusze OMON-u i Gwardii Narodowej. Przyszłam tutaj dlatego, że mam już dość tego wszystkiego, co się dzieje. I wy też powinniście bronić przyszłości swoich dzieci, a nie kobiety przyszliście tutaj bić. Bądźcie mężczyznami. Obrońcy praw człowieka zauważają, że policja działała brutalnie, używając siły nieadekwatnej do sytuacji. W trakcie zatrzymywania funkcjonariusze bili demonstrantów pałkami. Portal OWD Info, który monitoruje tego typu zdarzenia, odnotował, że 70 osób zostało poszkodowanych podczas policyjnej interwencji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo chmur, wystąpią burze, przelotne opady deszczu i gradu. Temperatura maksymalna od 25 do 30 stopni, chłodniej na Pomorzu od 21 do 24. W czasie burz silne porywy wiatru. Trójka. Program trzeci. Maniak pociemku. Dobry wieczór Państwu. Wojciech Mann na stanowisku. Dziś rozpocznę troszkę może nietypowo, bo od obszerniejszej porcji muzyki, choćby z tego względu, że tak została umieszczona na płycie, bo to jest nagranie live, czyli koncertowe, piosenki niemal przechodzą jedna w drugą, a nie chciałem tego sztucznie przerywać, o czym informuję zawczasu, a potem oczywiście powiem kto, gdzie i może nawet dlaczego. Did you come to party? Let me hear you say yeah. Are you ready for greater champion? Are you ready for my little brother? I want everybody to put their hands together and help me welcome Mr. Grady Champion. Put your hands together. Let me hear you, Mr. Grady Champion. How y'all feeling tonight? You doing all right? Oh, my goodness. Been running around here telling everybody that I'm ready for the blues. But I told him I couldn't do it the way I wanted to do it unless I had my brother on my side. Said I'm ready as anybody can be. Well, I'm ready. I'm ready as anybody can be. Said I'm ready, ready as anybody can be. Well, I'm ready for you, Lord. I hope you're ready for me. I got an axe and a pistol on a graveyard frame. To shoot tombstone bullets when I'm all in chain. I'm drinking TNT, I'm smoking dynamite. I hope some screwball. Thank you.

Mieliśmy tu cały początek koncertu, czyli zapowiedź wstępną, potem znany skądinąd utwór I'm Ready, a potem wiązankę de facto dwóch tytułów Baby, What You Want Me To Do i Bright Lights. To wszystko na żywo, koncertowo powiązane, znalazło się na płycie, której tytuł brzmi Back in Mississippi, na żywo w Blues Café. A kto był tym artystą? Artystą był znany państwu już z Maniaka Pociemku, Grady Champion. To, przyznaję, nie jest gwiazda absolutnie pierwszej wielkości w świecie bluesa, ale artysta rozpoznawalny, na bardzo dobrym poziomie i mający na koncie już parę udanych płyt. Ta koncertowa gości w Maniaku po raz pierwszy i to nie koniec prezentacji wybranych utworów, bo jeszcze postanowiłem w tej serii dołączyć dramatyczną opowieść o samotności w sypialni. Grady Champion. every man got the woman that they love, ladies and gentlemen. But don't you know Brady's wondering, where could my baby be? Eddie, help me find that girl, baby. Help me find her. Wszyscy Państwo doskonale słyszeli, jak dramatyczne chwile przeżywał Grady Champion, opowiadając o samotności w sypialni pozbawionej kochającej kobiety. Jaki to dramat dla prawdziwego mężczyzny. No ale gdzieś tam światełko nadziei zapłonęło, więc może nie skończyło się tak bardzo źle. Lonesome Bedroom Blues i Grady Champion. A teraz, skoro mówimy o kobietach, wystąpi kobieta, ale taka, która nie da sobie w kaszę dmuchać. I'm going Zapowiadając tę wykonawczynię, powiedziałem, że nie daje ona sobie w kaszę dmuchać. Tu konieczna jest korekta, bo powinienem był powiedzieć, nie dawała sobie w kaszę dmuchać, gdyż nie ma jej już wśród nas. Katie Webster odeszła w 1999 roku, pozostawiając spory zestaw doskonałych nagrań, no i bardzo dobre recenzje. W niektórych z tych recenzji, właśnie w jednej konkretnej, przeczytałem w opisie jej muzyki, że jest ona osobą piano thumping, co można by przetłumaczyć na polski walącą w klawisze. To może niezbyt eleganckie określenie, ale oddaje ten dynamiczny charakter gry Katie Webster. Ona nie bawiła się w finezyjne figury muzyczne, tylko grzała w tą klawiaturę z całą energią, jaką miała, jednocześnie śpiewając. No i ten utwór, który słyszeliśmy, być może oddaje też tę siłę Katie, Two Fisted Mama, czyli pani, która daje radę przeciwnościom, używając obydwu pięści. Katie Webster to wykonawczyni, której jeśli Państwo nie znają, to trzeba ją poznać, bo naprawdę jest esencją takiego damskiego bluesa, jeszcze wspartą, jak powiedziałem, doskonałą, mocną grą na fortepianie czy pianinie. Dwa utwory jeszcze za chwilę, a wszystko to z płyty właśnie zatytułowanej Two Fisted Mama, wydanej w roku 1990. Te dwa utwory, które za chwilę usłyszymy, będą obydwa o miłości, Love Deluxe, a potem naprawdę długi i chwilami bardzo zabawny, mimo że o sprawach intymnych, Red Negligee, Ona tu prezentuje się jako taka wyrafinowana, uwodząca kobieta w czerwonym, nazwijmy to, wieczornym stroju. Ale co ja będę opowiadał, kiedy ja ani się na tym nie znam, ani nie potrafię tak sugestywnie tego robić, jak robiła to Katie Webster. Tell you about that no good man of mine. You know how some men love their wives, and when they come home in the evening, they bring home beautiful flowers, roses, chrysanthemums, daffodils. My man brings me home cactus plants with poison ivy on the side. Something is definitely wrong with that man. 'Cause you see, I'm not your everyday average wife. Because you see, I get up every morning, fix this beautiful breakfast for my man. Not your everyday continental breakfast, not that cheese and bread stuff. I take my time, I get up, I fix eggs, bacon, toast, coffee, grits, gravy, biscuits with butter, neck bones, collard greens, candied yams, black-eyed peas, cornbread. And I never forget the Alka-Seltzers because it's quite early in the morning. Because this man has no feelings. He gets up, come downstairs, go out on the porch with these red and white polka dot long drawers on. Grabs his newspaper, comes down to my breakfast table with this big funky green cigar. Puts his paper up in the front of us and drinks his coffee. And I ask him something sexy like, honey, how was our night last night? He foolishly looks at me with one eye and says, I don't want to talk about it. He never wants to talk about anything. I say, oh, well, maybe he's having problems on the job. Because you know how some of you men are when your secretary don't sit on your lap and spoon feed you your coffee like you want her to. You take it out on the wives when you come home, right? I knew I was gonna have to do something about this. So I walked over to the door and stood there about 5 minutes with my soft, sweet, sexy lips perched, waiting for a kiss before he left for work. He passed right by me, started up that 65 raggedy Mustang, rootin', rootin', rootin'. Well, I said, have a nice day today at the office here, dear. He foolishly looked back again and said, I don't want to talk about it. But I knew that I was going to have to fix this, so I go inside, upstairs, into my boudoir. In case you don't know what boudoir is, that's my bedroom. I go upstairs and reach into the right-hand corner of my boudoir. Took out that sexy red negligee, the one with the strings that kind of tremble when you walk. Reached up into the left-hand corner, took out that king-size bottle of Estee Lauder. Sprayed a little bit behind my left ear, a little bit behind my right ear, a little bit around my chest, and a whole lot around that other place that's much too sophisticated to mention. Sit there with my legs crossed, waiting for the gentle ringing of the doorbell. This man never rings the doorbell. It's always a loud knock. Who is it? Jimmy. That's him. Oh, I'm all excited. I'm standing behind the door with my negligee on, my sexy lips waiting for a kiss. Estee Lauder on. When he opens the door, he passes right by me. Never noticed that Estee Lauder. Never noticed my lips. And do you know how hard it is to put all of this, all of me, in a little red negligee? I didn't let that worry me. I walked over to the fridge to get him his favorite drink. Texas Lone Star Beer. That's exactly what it is. That stuff is so bad, you drop one drop on your boots and you can shine them for 1 year. Never have to worry about them again. But me, I didn't wish that on him. I went into my favorite wine cabinet and took him out a very expensive bottle of my Chablis. Cause you guys, you fellas, you know what that wine does for you. Crosses your eyes, make your knees wobble, your hands begin to tremble. You want to reach out and touch something. Anything. Anybody. Anybody's body. Oh, he drank the last of that Chablis. Ha ha. His eyes begin to cross. His knees begin to wobble and his hands begin to tremble. I had him then, baby. Didn't I, fella? Wrong. Do you know, after that man sit there and drank all my wine and ate up all my hors d'oeuvres, the very next words that came from his lips went to the tune of this. Told you something was definitely wrong with that man. What other man do you know of that would sit up with a woman with a sexy red negligee on and all he can think about doing is... Something is definitely wrong with that man. Oh, but what he don't know is his best friend, Big Bad John, that lives next door... told me, he said, Katie, listen, I've seen you hang that sexy red negligee on the line, and I can just imagine what you look like behind closed doors. So tomorrow morning, if Jimmy doesn't say something nice to you or about you, don't you fix no eggs, no bacon, no coffee, no biscuits. Don't you fix none of those things. You walk over to your piano, kick the seat back, turn the top back on that Yamaha, and then you look at him with one eye, and you sing him the blues like this. I'm so glad, baby, that you're finally out of my life. Kate Webster, jej gorzka opowieść o mężczyźnie, a właściwie o mężczyznach. Audycję rozpocząłem dość pokaźną porcją muzyki i zakończę również trzema utworami Beau Ramsey'a z płyty Stranger Blues. Well, I'm a stranger here. Just pulled into your town. Well, I'm a stranger here. I just pulled into your town. But just 'cause I'm a stranger, everybody dogs me around. I wonder how come they dog a poor stranger so. I wonder how come, yeah, they dog a poor stranger so. Well, they should all remember. You should does my baby know I'm here? Sometimes I wonder, yeah, does my baby know I'm here? Now if she do, well, she don't even care. Well, I'm going back south. If I wear a 99 pair of shoes, well, I'm going back south, yeah. If I wear a 99 pair of shoes, then I won't be no more strange. No more stranger blue. Trying to find my little one and all, and now she's gone. But I don't worry, I'm sitting on top of the world. In the rain one summer day, that's when she left me. Now she's gone to stay. Now she's gone, but I don't worry, I'm sitting on top of the world. Now Now don't come running, holding up your hand, 'cause I can get a woman quicker than you can get a man. Now she's gone, but I don't worry. I'm sitting on top of the world. Station down in the yard. I'm gonna catch me a freight train, 'cause work has done got hard. Now she's gone, but I don't worry. Sitting on top of the world, I'm sitting on top of the world. Crazy mixed up world. Crazy mixed up world. Crazy mixed up world.